उन्होंने कहा, तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं कि तुम हम जैसे ही आदमी हो, और खुदाए रहमान ने कोई चीज नाजिल नहीं की है, और तुम सरासर झूठ बोल रहे हो।